Dowiedzcie więcej na podatki.gov.pl/niskie-podatki. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 26 kwietnia, jest 17. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Szefowie resortów obrony z krajów bukareszteńskiej dziewiątki rozmawiali w Warszawie o obronności i pomocy dla Ukrainy. Zagrażający polskim kopalniom projekt przepisów o redukcji metanu został złagodzony w komisjach Europarlamentu. Sąd uchylił wyrok uniewinniający wobec Magdaleny Adamowicz. Czy sprawa rozliczenia jej podatku ruszy od początku? Zakończyło się spotkanie ministrów obrony państw bukareszteńskiej dziewiątki w warszawskich Łazienkach Królewskich. Rozmową przewodzili szef MON Mariusz Błaszczak i minister obrony Rumunii Angela Tilvara. Rozmowy dotyczyły m.in. bezpieczeństwa międzynarodowego i wsparcia Ukrainy. Przed chwilą zakończyła się konferencja prasowa Mariusza Błaszczaka, który podsumował spotkanie, a konferencji przysłuchiwał się Witold Banach. Witku, o czym rozmawiali ministrowie? Uczestnicy spotkania przede wszystkim rozmawiali o zbliżającym się szczycie NATO w Wilnie, a także o współpracy wojskowej w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego i Bukareszteńskiej Dziewiątki, tłumaczył minister obrony Mariusz Błaszczak. Przede wszystkim jesteśmy skoncentrowani na wzmacnianiu naszych sił zbrojnych poprzez współpracę, ale także poprzez przeprowadzanie działań modernizacyjnych, rozbudowujących siły zbrojne Sojuszu Północnoatlantyckiego. Podczas spotkania omawiane były również plany budowy systemu odstraszania i obrony państw wschodniej flanki NATO. Minister Błaszczak mówił też, że pojawiła się kwestia wsparcia Ukrainy broniącej się przed agresją rosyjską. Wspólnym osiągnięciem jest przyjęcie wspólnego stanowiska, które pokazuje naszą jedność i naszą solidarność, jeśli chodzi o przeciwdziałanie próbom odbudowy Imperium Rosyjskiego. A minister obrony Rumunii podkreślał m.in., że obowiązkiem państw NATO, w tym również bukareszteńskiej dziewiątki, jest wspieranie Ukrainy tak długo, jak będzie to potrzebne. Relacjonował Witold Banach. Dwie komisje Parlamentu Europejskiego, Środowiska i Przemysłu, złagodziły rygorystyczny projekt przepisów o redukcji metanu przygotowany przez Komisję Europejską. I choć nie kończy to jeszcze prac nad przepisami, to polscy europosłowie ponad podziałami podkreślają, że to dobra wiadomość dla polskich kopalń. Współpracowali w tej sprawie Anna Zalewska i Izabela Kloc z PiSu oraz Jerzy Buzek z PO i Adam Jarubas z PSL-u. O szczegółach Beata Płomecka. Dziś zostały zaakceptowane wszystkie poprawki kompromisowe uzgodnione w ubiegłym tygodniu, a one przewidują dopuszczalne poziomy emisji metanu. 5 ton na 1000 ton wydobywanego węgla od 2027 roku. 4 lata później będą to 3 tony metanu na 1000 ton węgla. Co ważne, będzie to liczone na poziomie operatora, co pozwoli spółkom posiadającym więcej kopalni uśrednić emisję. A zamiast kar za przekroczone poziomy emisji metanu będą opłaty i będzie możliwość przekazania ich na inwestycje wychwytujące metan w kopalniach. A jeśli chodzi o węgiel koksujący, to na razie nie będzie podlegał limitom. Po 3 latach Komisja Europejska ma się temu ponownie przyjrzeć. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Wyrok uniewinniający wobec Magdaleny Adamowicz został uchylony i sprawa rozpocznie się od początku, tak zdecydował Sąd Okręgowy w Gdańsku, który uwzględnił apelację prokuratury. Europosłanka Koalicji Obywatelskiej odpowiada za błędne rozliczenie podatku, za najem mieszkań i ukrywanie dochodów. Chodzi o niewykazanie 400 tysięcy złotych w zeznaniach podatkowych z lat 2011-12. Sąd rejonowy błędnie zinterpretował przepisy, mówił w uzasadnieniu wyroku sędzia Mariusz Kaźmierczak. Każdy dochód podlega opodatkowaniu, chyba że przepis szczególny wskazuje na coś innego. Dodam się, że na gruncie prawa podatkowego każda forma przysporzenia majątkowego jest dochodem. A w tym przypadku mieliśmy do czynienia z płatami gotówkowymi znacznych kwot na rachunki bankowe państwa Adamowiczów. Skoro nikt nie przypisał oskarżonej, że były to środki uzyskane nielegalnie czy z jakiegoś nieznanego źródła, uznać należało, że były to środki uzyskane legalnie, a zatem podlegające opodatkowaniu na zasadzie ogólnej. Oskarżonej Magdaleny Adamowicz nie było dzisiaj w sądzie. Dzisiaj mija 80 lat od ucieczki rotmistrza Witolda Pileckiego z obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu. Z tej okazji Polskie Radio przygotowało specjalny serwis internetowy Szlak Pileckiego. Strona pilecki.polskieradio.pl powiązana jest z powstającym szlakiem edukacyjnym poświęconym ucieczce rotmistrza z Auschwitz, mówi autor serwisu Bartłomiej Makowski. czyli szlakiem z Oświęcimia do Nowego Wisznicza. To jest 114 w przybliżeniu kilometrów trasy, którą pokonał Witold Pilecki w 1943 roku. Nagraliśmy fragmenty raportu Witolda Pileckiego, tak żeby każdy, kto przechodzi ten szlak, mógł się połączyć bezpośrednio z naszym serwisem i odsłuchać fragmentu raportu Witolda Pileckiego, żeby mógł bardziej wczuć się w to, jak 80 lat temu Witold Pilecki pokonywał tę trasę. Po wojnie Pilecki padł ofiarą mordu sądowego dokonanego przez władze komunistyczne. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia i nocą w miarę pogodnie, jedynie na północy może przelotnie padać deszcz. Lokalnie uważajmy, bo tej nocy możliwe przygruntowe przymrozki do minus 5 stopni, na Podhalu minus 2, nad morzem plus 2, a na Suwalszczyźnie plus 4. Jutro, podobnie jak dziś, pochmurno, choć będzie przelotnie padał deszcz i urozmaicenie takie wiosenne lokalnie, zwłaszcza na północy kraju, będzie padała krupa śnieżna. A w górach, szczególnie w partiach szczytowych, czyli powyżej 1200 metrów nad poziomem morza, będzie padał śnieg. Taka wiosna. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty. Jutro od 6 stopni na Podhalu, 8 na wybrzeżu, do 12 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. 6 minut po godzinie 17 w audycji popołudniowej. Tak sobie jeszcze raz spoglądam w tę prognozę pogody. Majówka za pasem, naprawdę niektórzy się pakują, szykują, a tu słyszą krupa śnieżna, deszcz, nawet i śnieg. Jakie państwo mieliby życzenia do pana synoptyka? 2 dwójki i 7 trójek.

just watch. Cranston, Bruno Mars w audycji popołudniowej 19 minut po godzinie 17. Mówiliśmy o nowej inwestycji w Polsce. Nie o pogodzie, choć trochę tak to brzmi. Ma powstać pierwszy w Europie Środkowo-Wschodniej Centrum Przetwarzania Danych w Chmurze. I ta chmura mnie tak dzisiaj jakoś. Państwo też. Ja proponuję na nazwę cloud, chmura, proponuję nazwę bańka. Trudne tłumaczenie, ale bańka. Może źle się kojarzyć, gdy jest bańka mydlana, natomiast no, nie znajduję lepszego tłumaczenia niż bańka. Zobaczmy, jak to przejdzie. No właśnie, zobaczmy, jak to przejdzie ta bańka. O bańkach innych już kiedyś mówiliśmy. Dwie dwójki i siedem trójek. Teraz zadajemy ważne pytanie. News albo fake news. Oto jest pytanie. A w naszym studiu dr Klaudia Rosińska, ekspert NASK do spraw przeciwdziałania dezinformacji. Witam w Trójce. Dzień dobry. O jakich to bańkach mówiliśmy kiedyś? My o informacyjnych i wielu jeszcze chyba innych, ale nie kojarzę, żeby cloud to znaczyło bańka. Jakoś ciekawy przejdzie, koncept. Może i ta chmura. W mediach społecznościowych sukcesywnie pojawiają się wpisy dotyczące wycinki lasów. Być może w niektórych bańkach informacyjnych takie treści się pojawiają, ale nas interesuje, jakie wokół tego tematu pojawiają się fake newsy. To jest bardzo ważny temat, panie redaktorze, bo wokół treści ekologicznych w ostatnim czasie obserwujemy duży wzrost dezinformacji i ona jest wielowątkowa i wieloaspektowa i bardzo ciężko ją wytłumaczyć. W kwestii, o której pan redaktor wspominał, no, wycinki lasów, no z tymi fake newsami to ja takie mam mieszane uczucia, czy możemy użyć tego terminu. Bardzo często są to zdjęcia opatrzone jakimś komentarzem, najczęściej opinią w stylu zobaczcie państwo, jakie to straszne, albo nasze drzewa wycięte, nie będziemy mieli niedługo lasów. No i różnego rodzaju tego typu treści, które nie są wprost kłamstwem, bo osoba, która je pisze, pewnie nie ma takiego zamysłu oszukańczego, ale z drugiej strony wywołują taki właśnie dezinformujący efekt, gdyż tutaj może państwa zaskoczę, ale te kwestie związane z wycinką lasów, one często trafiają na podatny grunt, gdyż takim naturalnym odzewem czy reakcją na takie zdjęcie, gdzie widzimy przycięte bardzo, bardzo mocno drzewa, no jest takie oburzenie, no dlaczego wycinamy lasy? Rzadko kiedy zadajemy sobie takie pytanie, że może to ma jakiś większy sens, którego my nie rozumiemy, bo ani pan redaktor, ani ja nie jesteśmy ani biologami, ani jakimiś leśnikami z wykształcenia. Więc możemy opierać się tylko na pewnych przeświadczeniach, więc wywołanie takich emocji poprzez zdjęcie pokazujące wycięty fragment lasu może być takim działaniem bardzo nastawionym na pobudzenie zwłaszcza grup proekologicznych, bo sam cel rozwijania ekologii czy dbania o ochronę środowiska jest szczytny i ważny. No ale sztuczne pobudzanie tych emocji ma najczęściej taki podtekst albo wywołania jakiegoś protestu, jakiegoś strajku, czyli takich ulicznych ruchów, które mają destabilizować państwo, albo z drugiej strony wzmocnić jakieś takie oburzenie względem decyzji, no najczęściej rządu, ale powiedzmy państwa jako instytucji. O to proszę, niszczą środowisko. O to proszę, dokładnie tak, niszczą środowisko. Ale nie ma mowy tutaj o gospodarce leśnej, bo jest... te działania mogą być wpisane w tę gospodarkę leśną, tak? Czasami jest bezpośrednie oskarżenie skierowane do lasów państwowych, ale właśnie bez zrozumienia tej gospodarki leśnej. I pewnie, no ja też nie jestem tutaj ekspertem od lasów, ale jedyne co mogę w tym temacie powiedzieć, to to, że czasami wycinka jest konieczna po to, żeby las się paradoksalnie rozrósł lepiej, bo albo kwestia gospodarowania światła, wiemy, że to są różne bardzo skomplikowane mechanizmy wzrostu, zarówno drzew, jak i potem roślinności. A druga rzecz to są statystyki. Ja z tego już czuję się całkiem mocna. No i według statystyk GUS-u, jeśli chodzi o taki typowo liczbowy wymiar lasów w Polsce, to paradoksalnie jest ich nieco więcej. Oczywiście to są ułamkowe różnice, ale na pewno statystycznie lasu jest tyle samo, ile było łącznie z wszystkimi wycinkami, jakie były do tej pory, bo na ogół nad tym czuwają eksperci leśnicy, którzy odnawiają, zasadzając młode drzewa, te lasy i potem ten las tak naprawdę rozmiarowo się nie zmniejsza ani nie zwiększa, ale na przykład jego intensywność się zmienia, wzrasta lub maleje, to w zależności od tego, jak właśnie tu pan redaktor słusznie wspomniał, zaplanowana jest ta gospodarka leśna. A może te informacje, które pojawiają się w mediach społecznościowych rozrastają się, bo widzimy takich zmian więcej. One są bardziej eksponowane, pokazywane. No jak pani mówi po danych GUS, że wcale nie zmniejsza się lesistość czy zagęszczenie lasów w Polsce, tak? Więc bardziej to widzimy. No widzimy to właśnie dzięki mediom społecznościowym, tak? No bo pewnie kiedyś ktoś, kto mieszkał w mieście, no to rzadko miał możliwość zobaczenia lasu takiego prawdziwego, puszczy, jak to się mówi. I w mediach społecznościowych ma taką możliwość zobaczenia, o, że ktoś tu coś wycina, no to taka refleksja czy taki bunt się pojawia. Dlaczego? Co zatem robić? Co zatem robić? Jak reagować na takie, no nie wiem, fake newsy? Narracje czy tego typu opinie, tak. Ale takie powiedziałabym dezinformujące opinie. Mhm. No przede wszystkim nie ulegać tylko i wyłącznie takiemu wrażeniu ze zdjęcia. Zawsze szukać szerszego kontekstu, bo nigdy nie jest tak, że jedno zdjęcie mówi nam o całej rzeczywistości. Mhm. Także tutaj bym bardziej zachęcała do takiej ostrożności względem zdjęć i takich krótkich komentarzy w stylu zobaczcie, ktoś coś robi. To jest zawsze skomplikowana rzeczywistość.

Bóle nóg, obrzęki, żylaki zatrzymują Cię w pół kroku? Przyczyną mogą być osłabione naczynia, a także zakrzepy. Sięgnij po nowość. Rostil Max z maksymalną dawką substancji czynnej w jednej tabletce. Rostil Max działa podwójnie, wzmacnia naczynia i przeciwdziała tworzeniu się zakrzepów. Rostil Max. Żylaki znikają. Raz, dwa. Aflofarm. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania leczenia objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. 29 minut po 17, no to jedziemy. Radio Navigator. Co tam na drogach? Mariusz Dąbrowski zna odpowiedź na to pytanie. Dzień dobry. Z motoryzacyjnym pozdrowieniem. Trasa S11 między węzłem Dąbrówka a węzłem Poznań-Zachód na 21 kilometrze. Zderzyły się dwa auta osobowe. Nikt nie ucierpiał, ale zablokowany został jeden pas ruchu w kierunku Wrocławia. Trasa S17 między Rykami a Warszawą na obwodnicy Garwolina na 49 kilometrze. Zderzenie auta osobowego z busem. Zablokowany jest lewy pas w kierunku stolicy. Droga krajowa numer 28, odcinek Sucha Beskidzka Rabka Zdrój w miejscowości Juszczyn. Zderzenie ciężarówki z busem. W tym zderzeniu trzy osoby zostały ranne, a droga numer 28 została zablokowana. I ten sam region, trasa numer 47, odcinek Myślenice Nowy Targ w Klikuszowej na 13 kilometrze. Awaria ciężarówki. W efekcie ruch w obu kierunkach możliwy jest choć tylko jednym pasem. Wszystkim za kierownicą, ale i pieszym życzliwości. I polecamy się. Kolejne informacje z dróg już za niecałą godzinę. Radio Navigator Trójki. A teraz po 17.30 skrót serwisu Trójki i Artur Ewertowski. Przygotowania do szczytu NATO w Wilnie w lipcu tego roku oraz interoperacyjność wojsk państw wschodniej flanki sojuszu to niektóre tematy rozmów ministrów obrony narodowej państw bukaresztańskiej dziewiątki, którzy spotkali się dzisiaj w Warszawie. Wicepremier, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak powiedział po spotkaniu, że współpraca krajów członkowskich jest kluczowa w kontekście rosyjskiej agresji na Ukrainę. Obradom przewodniczyli ministrowie obrony Polski i Rumunii. Trwa składanie wniosków o świadczenie 500+. Złożenie wniosku do końca kwietnia gwarantuje ciągłość jego wypłat, przypomniała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Od 1 lutego ZUS przyjmuje wnioski na nowy okres świadczeniowy, który trwa od czerwca tego roku do końca maja 2024. Świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, niezależnie od osiąganych dochodów. W przypadku złożenia wniosku po terminie ZUS wypłaci wyrównanie w ciągu 2 miesięcy. Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka odroczyła do maja pracę nad projektami ustaw o sądach pokoju, aby zapoznać się z ustnymi opiniami ekspertów. Stało się tak na wniosek Kamili Gasiuk-Pichowicz z Koalicji Obywatelskiej, który oprócz opozycji poparła również Solidarna Polska. Przewodniczący komisji Marek Ast z Prawa i Sprawiedliwości powiedział, że jest zawiedziony postawą partii Zbigniewa Ziobry. W jego ocenie zarządzona przerwa jest nieuzasadniona. To był serwis Trójki. Teraz sport w Trójce i Krzysztof Łoniewski. Zaczynamy od dobrych wiadomości tenisowych. Magdalena Fręk dopiero co awansowała do drugiej rundy prestiżowego turnieju WTA w Madrycie. Pokonała w 2 setach do 2-3 Włoszkę Jasmin Paolini. W drugiej rundzie imprezy w KH Machika zagra z rozstawioną z numerem 3 Amerykanką Jessicą Pegulą. Skala trudności pójdzie zatem błyskawicznie w górę. Dzisiejsza rywalka Fręk jest klasyfikowana na miejscu 68 w światowym rankingu. Teraz piłka i gorący temat nowego trenera w Rakowie Częstochowa. Wróble ćwierkawy od kilku dni, że zostanie nim dotychczasowy asystent Marka Papszuna, Dawid Szwarga, i rzeczywiście to on przejmie od nowego sezonu stery w drużynie najpewniej nowego mistrza Polski. Właściciel klubu Michał Świerczewski w telegraficznym skrócie przedstawi proces wyboru nowego szkoleniowca. Pierwsza myśl to próba zatrzymania Marka, później druga próba zatrzymania Marka i po tej drugiej nieudanej, powiedzmy, próbie, to w tym momencie telefon Dawid Szwarga. Mówił właściciel Rakowa Częstochowa Michał Świerczewski. Po piłce siatkówka zaraz zacznie się przecież być może ostatni mecz półfinałowy w Plus Lidze Panów. Grupa Azoty Zaksa Kędzierzyn Koźle zagrał siebie z Asekoresowią Rzeszów. Jeżeli wygra, awansuje do finału, bo w rywalizacji do 3 wygranych prowadzi już 2-0. W tak samo dobrym położeniu jest broniący tytułu Jastrzębski Węgiel. Też wygrywa z Aluronem Wartą Zawiercie 2-0 i też będzie dziś grać przed własną publicznością. Goście ani myślą jednak ułatwić im zadania, mówi atakujący Warty Dawid Konarski. przyjemna hala, bardzo fajnie się tutaj gra, no, ale nie przyszliśmy tutaj fajnie pograć, przyszliśmy wygrać, bo tylko to już nam zostało, jesteśmy pod ścianą, nie możemy już przegrać żadnego spotkania, więc na pewno zostawimy kawał serducha na boisku i mam nadzieję, że zwyciężymy. Mówił Dawid Konarski, mecz w Jastrzębiu-Zdroju od 20:30. Kończymy piłką i dość wymowną deklaracją Aleksandra Ceferina. Szef UEFA stwierdził, że finał Ligi Mistrzów w przyszłości może zostać rozegrany w Stanach Zjednoczonych. Co prawda trzy najbliższe edycje, mówiąc kolokwialnie, już zaklepane na starym kontynencie, kolejno w Stambule, Londynie i Monachium, ale pewnie kolejna odbędzie się za wielką wodą. Za tym pomysłem stoją oczywiście względy komercyjne. Kibicom Premier League przypomnimy jeszcze, że dziś mecz, który być może zdecyduje o mistrzostwie Anglii, Manchester City zagra na Etihad z Arsenalem. Pierwszy gwizdek sędziego o 21:00, a kolejny serwis sportowy po 19:00. Jutro pochmurno, będzie przelotnie padał deszcz lokalnie, zwłaszcza na północy kraju będzie padała krupa śnieżna, na szczytach gór powyżej 1200 metrów nad poziomem morza także będzie padał śnieg. No, taka zima tej wiosny. Jutro od 6 stopni na Podhalu, 8 na wybrzeżu, do 12 stopni na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Deszcz, śnieg, krupa śnieżna, tu za chwilę majówka. Synoptyczna książka skargi wniosków na majówkę otwarta. Dwie dwójki, 7 trójek, słuchamy. Od pana synoptyka bym sobie życzył błękitnego nieba, a od pana geologa góry wysokiej, a od piekarza kawałka chleba. I to wystarczy, jeśli chodzi o weekend. O, oczywiście, to bardzo cenię sobie taką skromność. Bardzo dziękujemy, gdyby ktoś z państwa również miał ochotę, bardzo prosimy. Mówiliśmy także o takim, nie wiem jak to powiedzieć, rekordzie, bicie rekordu w liczbie przejechanych kilometrów na jednym bilecie. Pokonać jak najwięcej kilometrów, korzystając tylko z jednego biletu dobowego. Próbowałeś? Nie. A pan Piotr Goszczycki próbował. Udało mu się wczoraj na jednym tylko dobowym bilecie za 26 zł przejechać ponad 730 kilometrów. Prosiłem, jeśli państwo mają ochotę, przekazać gratulacje panu Piotrowi. To jest taki bilet kolejowy, tak? Tak. Chciałbym serdecznie pogratulować panu Piotrowi, ciekawego hobby i mam wyzwanie dla pana Piotra. Pokonać ten dystans bez biletu. To będą dopiero emocje. Bardzo dziękujemy. Audycja popołudniowa. Już za chwilę te najważniejsze informacje europejskie. vertical descent. I can't get from the cab to the curb without some little jerk on my back. Don't harass me, can't you tell I'm going home? I'm tired as hell, I'm not the cat I used to be. I gotta get, I'm 33, baby. Get in the road. Come on now. In the middle of the road. Trójka. Za 20 minut 18. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Puls Europy. Beata Michniewicz. Dzień dobry Państwu. Gośćmi Trójki są posłowie do Parlamentu Europejskiego. Kosma Złotowski z Prawa i Sprawiedliwości. Witam Pana. Dzień dobry, pozdrawiam z Brukseli. I Adam Jaruwas z PSL-u. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Ponieważ rozmawiamy w Trójce, to chciałam zapytać panów o trzy sprawy, ale tutaj mi wyskoczyła czwarta. Zresztą nie wiem, czy zmieścimy się w czasie. A ta czwarta to jest sprawa tego rozporządzenia metanowego, na którym tak bardzo Polsce zależało. Otóż dwie komisje dzisiaj Parlamentu Europejskiego złagodziły troszkę te przepisy po naszej myśli, między innymi Adam Jaruwas pracował nad tym, tak, panie pośle? Tak, to bardzo dobra wiadomość, bo dwie połączone komisje, które przygotowały już, można powiedzieć, mandat na sesję plenarną i mam nadzieję, z uwagi na to, że udało się tutaj przekonać europosłów z innych krajów, z różnych grup politycznych i osiągnąć taki szeroki kompromis, który da, jak to ktoś określił, drugie życie polskim kopalniom, ale tak naprawdę w gruncie rzeczy my wiemy, że i tak z tej drogi transformacji energetycznej nie powinniśmy zejść, bo to jest taki mega trend, którego się już nie zatrzyma. Ale my Polacy, z racji tego, że mamy te dłuższe dystanse do przejścia, jeśli chodzi o transformację energetyczną, potrzebujemy więcej czasu, więcej pieniędzy i udało się dzisiaj, wynik głosowania 115 do 14 pokazuje, że tak naprawdę te argumenty trafiły do także innych grup politycznych, innych posłów i nie jest, jak to czasem jest w Polsce przedstawiane, że tutaj wszyscy są przeciwko nam. Jeśli pokazujemy argumenty, próbujemy twardo negocjować, ale pokazując rzeczywiście, że potrzebujemy trochę więcej czasu, więcej środków, to udało się, to jest dobra wiadomość, akceptowana też przez stronę społeczną, przez górników, więc to jest dobra wiadomość dla Polski dzisiaj. Kosma Złotowski, panie pośle, to jest to, co nam wystarczy, co Polskę zadowoli, czy jeszcze będą się odbywać prace nad kolejnym, dalszym złagodzeniem tych przepisów? No, to jest teraz mandat, który dostał parlament do negocjacji z Radą i Komisją. Zobaczymy, jakie będą stanowiska tam, no, ale w komisji, nie w komisji, ale w Radzie Europejskiej zwykle zasiadają ludzie bardziej rozsądni niż ci w parlamencie. No tak, to rzeczywiście jest dobry kompromis, dlatego, że pozwala na eksploatację naszych kopalń jeszcze przez jakiś czas, ale w ogóle ten kierunek to jest kierunek szaleńczy. Szaleńczy, czyli w ogóle należałoby tę drogę zatrzymać? Nie wiem, czy można drogę zatrzymać, ale zatrzymać się na tej drodze. No na tej drodze, to oczywiście, że tak. No, fit for 55. Ale dlaczego for 55, a nie 65 albo 75 albo 45? O właśnie, to pan już przeszedł do kolejnej sprawy, o której chciałam porozmawiać dzisiaj, bo tutaj budzi w Polsce skrajne emocje sprawa rozporządzeń przyjętych niedawno w Parlamencie Europejskim do tego pakietu. Rząd zapowiada weto, natomiast I ministrowie mówią o ogromnych kosztach społecznych dla obywateli, przede wszystkim tych biedniejszych. Tymczasem posłowie opozycji, którzy głosowali za tymi rozporządzeniami, przekonują, że głosowali za pieniędzmi dla Polski. To proszę, żeby każdy z panów krótko wytłumaczył, skąd te rozbieżności. Adam Jarubas, który głosował za. No, mamy świadomość tego, że... Tak, tak. Z pełnym przekonaniem, ze świadomością tego, że realizacja tego pakietu, czy świadomość tego, że w ogóle zmiany klimatyczne występują na świecie i że Europa się musi też z nimi mierzyć, to też jakaś konsekwencja tych głosowań, które zapadły już parę lat wcześniej, bo w grudniu 2020 roku to nie kto inny jak premier Morawiecki zobowiązał się do tego, żeby przyjąć prawo klimatyczne, czyli tę neutralność klimatyczną nie tylko w 2050 roku, ale także redukcję w roku 2030 o 55%. Pan poseł Kosmas Łotowski sobie tutaj dworuje, dlaczego nie 65, dlaczego nie 70? Ano dlatego, że między innymi premier polskiego rządu zagłosował i rząd później, pół roku później w czerwcu 2021 roku za tym, żeby te emisje ograniczyć właśnie o 55%. To oczywiście wiąże się z pewnymi... Proszę, no tak, ale ja dokończę, moje pytanie, przepraszam, proszę. Ale moje pytanie, proszę panów, mamy mało czasu, było takie. Skąd te rozbieżności, że jedni mówią, że będzie to nas kosztowało ogromne pieniądze, a pan między innymi mówi, że to są pieniądze dla Polski? Bo dodatkowo oprócz tych mechanizmów, które rzeczywiście kosztują energetykę, przemysł, tak, bo mówimy o rewizji systemu handlu emisjami, to wiąże się z wyższymi emisje w Europie kosztują. Również my jako konsumenci, odbiorcy tych towarów przemysłowych, sektorów, które te emisje płacą, odczuwamy to oczywiście płacąc różnego rodzaju rachunki, ale po to, żeby tym grupom, które najbardziej to odczuwają, osobom wykluczonym energetycznie, pomóc, ustanowiono specjalny, tego nie było do tej pory, społeczny fundusz klimatyczny i alokacja tych pieniędzy dla Polski właśnie w toku tych negocjacji, w których nie chcieli uczestniczyć posłowie PiS-u, została ustalona na poziomie 115 miliardów złotych. Dodatkowo fundusz modernizacyjny, z którego czerpie Polska w wysokości 40% całej europejskiej alokacji, został o 50% zwiększony i wynosi dzisiaj około 50 miliardów złotych. Więc to są środki, które trzeba jak najszybciej podjąć tutaj z europejskiego budżetu, rozpoczynając tak na poważnie zieloną transformację, z której my się, mówiąc kolokwialnie, migamy. I właśnie realizacja tego zielonego scenariusza może doprowadzić do tego i mam nadzieję doprowadzi, że Polacy będą płacić niższe rachunki za energię, która będzie drożeć, zwłaszcza ta oparta o eksploatację surowców kopalnych, o węgiel, gaz. Niestety, mówmy sobie prawdę, będzie drożeć, w związku z czym ludziom trzeba pomóc w postaci dopłat do rachunków i tak może być dystrybuowane, mogą być środki ze Społecznego Funduszu Klimatycznego, ale przede wszystkim na inwestycje, na pompy ciepła, na odnawialne źródła energii. Dziękuję, teraz to poseł Kosma Złotowski. Powinny być jak najszybciej wykorzystane. Prezes Jarosław Kaczyński w liście skierowanym do uczestników Forum Gazety Polskiej napisał: cel oczywiście jest zbożny, bo pragniemy przekazać naszym dzieciom i wnukom świat w najlepszym stanie, ale wykonanie, delikatnie rzecz ujmując, wyjątkowo wadliwe, a moment na przyspieszenie transformacji fatalny. Czy to jest właśnie sedno sprawy, bo pan w ogóle zakwestionował cały kierunek? No oczywiście, że zakwestionowałem kierunek, dlatego że te 55%, redukcja o 55%, to jest w ogóle wzięte z czapy. Komisja Europejska złożyła propozycję parlamentowi 45%. No i tu się zaczęła licytacja. Posłowie zaczęli mówić, ależ my musimy być bardziej ambitni. Ja proponuję 65%, ktoś inny 70%, no ale krakowskim targiem stanęło na 55%. Więc to jest liczba wzięta z czapy. Nie jest powiedziane, że jeżeli dokonamy takiej redukcji, to temperatura średnioroczna na świecie obniży się o jeden stopień albo się nie obniży wcale i zahamujemy jej wzrost. No dobrze, ale w ogóle to trzeba zmierzać do tego, żeby ta nasza gospodarka była bardziej ekologiczna. Ale co to znaczy? Dlaczego spalanie węgla ma być nieekologiczne? A jest ekologiczne? No oczywiście, że może być bardziej ekologiczne, ponieważ zanieczyszczenia atmosferyczne można ograniczać i można wyłapywać. Ale to Komisji Europejskiej i Zielonym się zupełnie nie podoba. To jest po pierwsze. Po drugie, jeżeli klimat się zmienia, jeżeli wiemy w jaką stronę, że się ociepla, to my nie powinniśmy usiłować zahamować tych zmian, bo tego się nie da zrobić, to powinniśmy się na to przygotowywać. A czy my budujemy zbiorniki retencyjne, czy na to są pieniądze? Nie. My mamy ocieplać domy i to mamy zrobić w ciągu 7 lat. Taką rewolucję ostatnio przeżywaliśmy, to było przesiadanie się z koni na samochody i to trwało 70 lat. A dzisiaj przez 7 lat mamy wyremontować wszystkie budynki w Unii Europejskiej. Te pieniądze, o których mówi pan poseł Jarubas, no to są jakieś grosze śmieszne w stosunku do tych potrzeb. I to już zaczynają widzieć także Niemcy, których to będzie dotyczyło, także Francuzi, Szwedzi i wszyscy inni. Powoli zaczynają to dostrzegać. To jedno zdanie jeszcze, pan Kosma Złotowski. To jak to jest z tą akceptacją, o której wspominał pan poseł Jarubas przez premiera Morawieckiego tego pakietu w grudniu 2020 roku? W grudniu 2020 roku nie było wiadomo, jak te szczegółowe rozporządzenia będą wyglądać, a również nie był rozpisany harmonogram czasowy. Ale jeszcze jedno chciałbym tutaj zauważyć. Szybciutko, bo mamy mało czasu, musimy się podzielić. Proszę bardzo. No właśnie, jeszcze jedno. To są olbrzymie pieniądze, które wydamy na coś, co no być może nie jest niepotrzebne, ale z całą pewnością nie jest czymś pierwszej potrzeby, w czasie, gdy z drugiej strony mamy agresywną Rosję, która się zbroi i która mnóstwo pieniędzy wydaje na zbrojenia, a te zbrojenia są przeciwko nam. I my tych pieniędzy na zbrojenia nie wydamy w związku z tym, że będziemy domy od nowa tynkować. Proszę bardzo, Adam Jarubas, proszę. Pan się do czegoś ustosunkować, co powiedział wcześniej, tak? Chciałem zaprotestować na to, co pan poseł powiedział, mówiąc o tych środkach europejskich, które mogłyby być przeznaczone na transformację energetyczną. Pan poseł powiedział śmieszne grosze. No otóż nie, bo chociażby Forum Energii, niezależny think tank, podsumował wszystkie fundusze, które są w dyspozycji Polski, głównie ze źródeł unijnych, ale też ze wspomnianego systemu ETS-u. I to są olbrzymie pieniądze, bo KPO to jest 260 miliardów złotych, z czego 40% jest na zieloną transformację mierzone. Spójność to jest 350 miliardów złotych, z czego 30% jest przemierzone na zieloną transformację. Około ETS-owe mechanizmy w sumie razem z tą polityką spójności z KPO dają 560 miliardów złotych. I jeśli teraz rząd, jeszcze nie przyjętym, ale znamy już zapisy draftu programu energetycznego Polski do roku 2040, całość tych wydatków związanych z transformacją szacuje na 1 200 000 000 000, to jest połowa tego budżetu. I pan mówi tutaj o śmiesznych groszach. To są pieniądze, które trzeba brać jak najszybciej, transformując gospodarkę, energetykę, przemysł na zielone tory. Ponieważ zaplanowałam 3 tematy, doszedł 4, a teraz widzę, że są tylko 2. To chciałabym jeszcze wybrać z tych 2 pominiętych 1 i mamy bardzo mało czasu. I myślę, że możemy się umówić w przyszłości na specjalną rozmowę na temat sztucznej inteligencji, bo posłowie Parlamentu Europejskiego będą głosować już w maju w tej sprawie nad ograniczeniami, a właściwie nad prawnymi uregulowaniami korzystania z niej na terenie Unii Europejskiej. A pan poseł Kosma Złotowski jest w grupie 12 posłów, którzy wezwali światowych przywódców do zorganizowania szczytu, podczas którego wypracowane zostaną metody pozwalające kontrolować rozwój sztucznej inteligencji. Co nam zagraża, panie pośle? No właśnie tego dokładnie nie wiemy, co nam zagraża. Ale coś nam zagraża. Ale z całą pewnością rodzą się pytania o odpowiedzialność prawną, odpowiedzialność autorską za programy sztucznej inteligencji, które będą miały zastosowanie we wszystkich dziedzinach życia. To jest zupełnie nowa dziedzina. Ci, którzy tworzą te algorytmy, porównują to z rozwojem internetu w początku lat 90. Są na takim etapie, powiadają. Czyli jakaś nowa cywilizacja troszkę się od nas oderwała i zamierza nami rządzić. Ten rozwój jest bardzo szybki i w związku z tym trzeba mu nadać pewne ramy. Stąd ten list, to jest list sprawozdawców cieni do aktu o sztucznej inteligencji, który Unia Europejska, ale rzeczywiście no, mamy takie plany, żeby to było w maju, ale te prace się z całą pewnością przedłużą. No, są tacy, którzy się bardzo obawiają tych technologii i chcą je jak najbardziej ograniczać, obawiając się, że będzie mogła być ingerencja w prawa człowieka, no tak jak to się dzieje w Chinach, wiemy już o tym, ale także wielu innych rzeczy się obawiają. W związku z tym no, jakieś takie generalne ramy trzeba temu nadać, zanim sama technologia zostanie... Zanim ona sobie sama zrobi te ramy. No właśnie. Za pomocą swojej sztucznej inteligencji. To jeszcze jedno zdanie, pan Adam Jarubas, bo musimy kończyć. Proszę bardzo. Unia Europejska właśnie jako pierwsza część świata, że tak powiem, próbuje regulować to w postaci prawnej, bo ani w Stanach Zjednoczonych, ani gdzie indziej nie jest to uregulowane. I z jednej strony musimy pamiętać, że to są olbrzymie szanse, innowacje chociażby w zdrowiu. I tutaj przykład w 2019 roku sztuczna inteligencja opracowała antybiotyk halicyna, który służy ludziom i pomaga ludziom się leczyć. Natomiast no, z drugiej strony mamy te zagrożenia i tutaj podejście w oparciu o ryzyk od tych najbardziej właśnie dotyczących takiego profilowania biometrycznego, śledzenia obywateli, które rzeczywiście w przypadku niektórych reżimów mogłoby być wykorzystywane przeciwko obywatelom. To wielkie wyzwanie, ale właśnie chwała Unii, że ona jako pierwsza próbuje regulować tę ważną sferę. Bardzo potem dziękuję. Kosma Złotowski z Prawa i Sprawiedliwości, Adam Jarubas z PSL-u, Beata Michniewicz. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Puls Europy. A już za niecałe 5 minut będzie 18. Home. true.